You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's gotta figure it out? Left, right, gotta figure it out. Who's gotta figure it out? Play straight, try to manipulate. Who's gotta figure it out? Left, right. Who's gotta figure it out? Play straight, try to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. I cut like a buffalo, treat me like your mother i rockin' horse. To były piosenki z debiutanckiego albumu grupy The Dead Weather Horehound. Płyta ukazała się w roku 2009. Rok później mieliśmy już przyjemność słuchać nagrań z drugiego albumu The Dead Weather zatytułowanego Sea of Cowards. I'm down.

Blood Blues, Die by the Drop i I Can't Hear You. To były nagrania z drugiej płyty grupy The Dead Weather, Sea of Cowards, albumu wydanego w roku 2010. Na zakończenie prezentacji nagrań Jacka White'a w dzisiejszym rannym wzmacniaczu utwory, które znalazły się na debiutanckim solowym albumie Jacka, Blunderbuss. White shoes and I'm red all over. all she thinks about. No responsibility, no guilt, a moral cloud of judgment. Smile on her face, she does what she damn well please. Right, and she don't care what kind of things people used to do. And she don't care that what she does has an effect on you. She's got freedom in the 21st century. Got this. a ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Sixteen Saltiness, Freedom and 21, Love Interruption i I'm Shaking. Utwory z płyty Blunderbuss solowego wydawnictwa Jacka White'a z roku 2012. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych, jak i w Anglii, także w kilku innych krajach. Bardzo ładne otwarcie solowej kariery, jeśli chodzi o Jacka White'a. Do jego nagrań wrócimy za tydzień, a teraz z kolei Dziwna Wiosna z płyty debiutanckiej przełom roku 2020 i 2021. Mam cię na jedną tylko krótką chwilę, a potem Oh, Leć Maria, Maria do góry. Zostaw ten dom zły, ponury. Dalej już jest tylko przestrzeń. Usłyszą nas jeszcze. Bagażnik rakiety. Cel, cel, dalekie planety. Dalej już jest tylko. Słyszą nas jeszcze. się wziąć gdzieś dalej. Odejdź, Maria, Maria, Ostatnia noc lata i Stracone. To były nagrania z debiutanckiej płyty zespołu Dziwna Wiosna. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z utworami z drugiej płyty Dziwnej Wiosny, Duchy Disco. Jeszcze raz dziękuję, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Co ten szał, jeśli gaśnie, wiesz, myślę, gdy zaśniesz, co by się nie stało, to zawsze będzie za mało. Polecimy w kosmos, niech wszystko się zawali. Za nami będziemy odtąd uratowani, uratowani. Bez sensu chodziliśmy spać, bez sensu. Lepiej mógłbym znać. pyszne światła miasta. Drogowskazy w zaspach. Przecież musi być miejsce dla takich jak my, co lecą do światła jak ćmy. A to światło odbite od łzy. Ty smakujesz jak piękne wspomnienie. Ja smakuję jak wściekłość i wrzask. Więc bądź tu zanim słońce nas spali. Zobaczymy jak świat się zawali. Jakbyśmy się nigdy nie znali. Nie chciał. Kiedyś znikniesz, bo wszystko to, co znam, z tobą zniknie. I kiedy wstanie dzień, ja zamienię się w cień. Ja zamienię się w cień. Ja zamienię się w cień. Ja zamienię się w cień. No! tak jakbyś miała zniknąć. Boże, nawet jeszcze dziś i takie dzieci w piekle mają podły los. Powiedz, że nie wiedziałaś, co wkładasz w ten zgrabny nos. Nos, nos, nos, nos. Just